رکوع کا خلاصہ لکھتے ہیں پہلا مین پوائنٹ تھا منافق اس میں چھ باتیں تھیں پہلا پوائنٹ تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکا کرتے ہیں نماز میں سستی کرتے ہیں ریاکاری ہے اللہ کی یاد نہیں ہے تذبذب کا شکار ہیں یعنی ڈبل مائنڈڈ ہیں اللہ تعالیٰ جسے بھٹکا دے آپ اس کو راستہ نہیں دکھا سکتے منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے توبہ کے لیے شرائط ہیں اصلاح اعتصام باللہ اخلاص توبہ کے نتیجے میں اجر عظیم پائیں گے دوسرا پوائنٹ ہے مومن کافروں کو دوست نہ بنائے پسندیدہ رویے توبہ کرنا اصلاح کرنا اللہ تعالیٰ کو مضبوط پکڑنا اخلاص پیدا کرنا دین میں ناپسندیدہ رویے دھوکہ دینا منافقت ریاکاری اللہ تعالیٰ کو کم یاد کرنا کفر اور ایمان کے درمیان رہنا مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنانا عمل کی باتیں کیا ہیں شکر کرنا سیکھنا ہے اپنی نماز درست کرنی ہے اپنی نمازوں کو چیک کرنا ہے کہ کیا میری نماز منافقت والی نماز تو نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں تمام سنی ہوئی باتوں اور کہی ہوئی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے